Kto pierwszy, ten lepszy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Bili, przykładali pistolet do głowy, a nawet kazali w środku lasu kopać grób w głośnej sprawie rolników, których życie runęło przez długi i chciwość sąsiadów. Zapadł prawomocny wyrok. Kilka tysięcy osób w ciągu miesiąca przekroczyło prędkość w tak zwanym czarnym punkcie, w miejscu, w którym zginęło kilka osób, a pokazują to urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. 600 tysięcy papierosów przestępcy ukryli w Sosnowych Balach. Kontrabanda przyjechała pociągiem z Białorusi. Gdyby trafiła na rynek, skarb państwa straciłby kilkaset tysięcy złotych. Po 13 latach jest prawomocny wyrok w sprawie brutalnych wymuszeń na rolnikach z okolic Choszczna w Zachodniopomorskiem. Od tej sprawy zaczynamy serwis Trójki. Rodzina w trudnym momencie pożyczyła 75 tysięcy złotych od sąsiadów. To miała być pożyczka na 5%, ale w pewnym czasie okazało się, że do spłaty mają ponad milion. Dłużnicy byli bici, zastraszani, wywożeni do lasu. Jeden z braci nie wytrzymał presji i popełnił samobójstwo. Najwyższy wyrok, jaki zapadł w tej sprawie, to 5,5 roku więzienia. A szczegóły w relacji Natalii Skawińskiej. Kazimierz Józefowicz, rolnik, który stracił syna i majątek życia, dziś nie czuje satysfakcji. Już mi nie wróci syna. Syn Marek popełnił samobójstwo. Po tym jak grat zniszczył uprawy, jego brat Zbigniew zapożyczył się u sąsiada. Sąsiad kazał oddać kilka razy więcej. Oskarżeni wymuszali zwrot biciem i groźbami, mówi prokurator Angelika Werchun. Polegało to na wymuszeniu pieniędzy, wymuszeniu środków ochrony roślin i wymuszeniu innych składników majątku. Tak był syn zastraszony, że po prostu wszystko przepisywał, co tylko oni chcieli. Straciliśmy całe gospodarstwo, ponad 450 hektarowe. Syn dwa razy życie odbierał. Następny sobie odebrał życie na poważnie. Jak tłumaczy adwokat jednego ze skazanych, Jerzy Synowiec, sąd wymierzył różne kary, czasem w zawieszeniu. Byli ludzie, którzy przez cały okres, czyli dopuścili się wielu czynów, mój klient tylko dwóch. Główni sprawcy osiągnęli gigantyczne, wielosettysięczne korzyści, jak to przyjął sąd. Prawomocny wyrok zapadł po 13 latach, od kiedy Józefowicze zgłosili się na policję. Natalia Skawińska, Radio Szczecin. W serwisie Trójki kolejne tematy. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości montowane w miastach i poza nimi pokazują, jak często kierowcy łamią przepisy. I tak, na trasie z Rady do Pucka w województwie pomorskim w ciągu zaledwie miesiąca w jednym miejscu dozwoloną prędkość przekroczyło prawie 2000 osób. W tym miejscu w ostatnich latach zginęło 5 osób. Jak pan sobie radzi z odcinkowym pomiarem prędkości na Rykowskiej Górce? Bez problemu. Jeździłem tyle samo, ile jeżdżę teraz. 2000 kierowców w grudniu mandat dostało i tak. Naprawdę? To gratuluję tym kierowcom. Bezpieczeństwo się zwiększyło. Mieszkam niedaleko, więc nie słyszę już syren. No więc właśnie, to jest przykre, że w taki sposób trzeba mobilizować ludzi do ostrożnej jazdy. Piratów drogowych hamuje też bariera uniemożliwiająca wyprzedzanie, dodaje Grzegorz Stachowiak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Dla nas dobrym wskaźnikiem jest ta bariera, która stoi po środku, bo jak stała sama bariera, a nie było odcinkowego pomiaru prędkości, to dochodziło do tego, że co któryś tam pojazd, jak przeszarżował, za szybko pojechał, to otarł się tą barierę albo pokrzywił słupki. Teraz, w momencie, kiedy ten odcinkowy został uruchomiony, nie zauważamy takich zdarzeń. To znaczy pojazdy jeżdżą, może te 5%, które przekracza, to nie są takie przekroczenia, które powodują, że wypadają z toru jazdy, uderzają w barierę. No nie chodzi o przekroczenie prędkości o 10 czy 20 km na godzinę, ale na przykład o 153 km. Taki wstydliwy rekord padł w czerwcu w Wejherowie. Kierowca miał na liczniku 213 km na godzinę. Celnicy przyznają, że w tym przypadku przemytnicy wykazali się wyjątkową kreatywnością i pomysłowością. Blisko 600 tysięcy papierosów ukryli w balach sosnowych. Na pierwszy rzut oka nic nie było widać, ale funkcjonariusze CBŚP i Izby Celnej mieli informację, że w transporcie z Białorusi mogą być papierosy. Kontrabandę zabezpieczyli na rampie kolejowej w Sokółce. W specjalnie przygotowanych balach sosnowych o długości 6 metrów zostały wywiercone otwory. W tych otworach ukryto papierosy posklejane taśmą samoprzylepną. Otwory zostały zaczepowane w taki sposób, że nie były widoczne od zewnątrz i dopiero po użyciu siły i z ciężkiego sprzętu można było stwierdzić, że wewnątrz znajduje się kontrabanda. Mówił Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku. Gdyby papierosy trafiły na rynek, skarb państwa straciłby prawie 700 tysięcy złotych. Tysiące Włochów podpisują petycję w obronie wilków. Nie zgadzają się na ich odstrzał. Dlatego chcą z kolei rolnicy i hodowcy skarżący się na straty. Rząd jest skłonny uchylić zakaz strzelania do wilków, a te we Włoszech, dodajmy, są pod ochroną od prawie pół wieku. Za długo, twierdzą rolnicy i hodowcy, którzy postulują legalizację ich kontrolowanego odstrzału. Przeciwni temu są miłośnicy zwierząt, ale także wielu myśliwych. Ich zdaniem byłaby to jawna zachęta dla kłusowników. Obrońcy zwierząt zwracają uwagę na paradoks, jaki kryje się w tej nagłej niechęci do wilków. Rolnicy uskarżali się do tej pory na dziki, które grasują na wsi i zaczynają się pojawiać już w miastach. O przywrócenie równowagi w świecie zwierząt mogłyby zadbać właśnie wilki. Zamiast więc myśleć o ich eliminacji, należałoby skorzystać z ich pomocy, zwracają uwagę przeciwnicy legalizacji polowań na te czworonogi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz wiadomości w skrócie o 18.30. W nocy w centrum i na południu pochmurno, z opadami śniegu, może się pojawić także marznąca mrzawka, na zachodzie mglisto, a na północy pogodnie. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Dolnym Śląsku do minus 3 w centrum i na Podlasiu i do minus 2 na Podkarpaciu. Jutro na wybrzeżu i na zachodzie pogodnie i tylko tam, poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, nad morzem i w górach silny wiatr. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Przed nami płyta tygodnia Lost on You LP. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Już za chwilę piosenka Into the White. Za chwilę, bo teraz stomatologiczny telefon dnia. Moim zdaniem rzeczywiście dobór muzyki ma wielkie znaczenie, bo mnie na przykład to disco polo zęby natychmiast bolą, więc nawet takie hasło można powiedzieć, licencja poetyka, od disco polo zęby bolo. Into the White, płyty Lost on You to LP. Dwie płyty dla Państwa rozdane. Artur, pan Artur z Bytomia otrzyma pierwszą i pan Łukasz z Żurawicy dostanie drugą. W nietypowej sprawie. Chciałem powiedzieć, żebyście ogłosili na antenie, dzisiaj jest rocznica mojego pradziada, który wyruszył 1 lutego w powstaniu styczniowym razem ze swoim oddziałem, który zorganizował. Nazywał się Smarzyński. Chciałbym, żebyście to powiedzieli. Dziękuję panu za telefon i za przypomnienie tych wydarzeń sprzed przeszło 150 lat. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Japoński artysta zafascynowany krakowskimi tramwajami Hiroshi Kurataki od ponad 20 lat mieszka w Krakowie. Ukończył studia pianistyczne, był na stażu artystycznym w Krakowskiej Akademii Muzycznej, koncertował w Polsce i za granicą. Urzekł go Chopin i krakowskie tramwaje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Pociąg do tramwajów. Często czekam na skład. Czyli gra rolę kolor, miejsce, pora dnia? No chyba wszystko. Wszystko gra. Numer i kształt, typ wagonu, miejsce. Japończyk w Krakowie wyznaje zasadę znaną z przeboju krakowskiej grupy Skaldowie, że nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale gonić go. Te zdjęcia robi dla piękna naszych krakowskich maszyn w ruchu. Co całe wieczory, a nawet noce spędza na czatowaniu, uchwyceniu odpowiedniej chwili, odpowiedniego miejsca. Niestraszna mu pogoda, mrozy, śniegi. Także faktycznie jest to potężna pasja. Każdy kolekcjoner ma jakąś perłę swojej kolekcji. Tak, tak. Które zdjęcie jest taką perłą w pana kolekcji? A ja mam takie piękne zdjęcie na tle zachód słońca, takie niebo trochę czerwone. Jedzie ta tak zwana perełka, czyli wiedeńczyk w kolorze biało-czerwonym. To jest podejście artystyczne. To jest odnajdywanie piękna w każdym szczególe. Nie jest też jakimś szaleństwem, bo przecież mamy też ludzi, którzy dla pięknego ujęcia potrafiliby w cudzysłowie zabić. Co ciekawego jest w tym tramwaju, który jest oblepiony reklamą? Teraz drugi. Drugi. Skład z Wiednia. Ten, który nas teraz mija? Tak, tak. Na tej linii 24 to niedawno likwidowali starsze składy z produkcji Chorzowa. A te, które stoją przed nami? Krakowia. Ten przed nim? To jest Bombardier. Pierwsza wersja Bombardier. Niskopodłogowa, a bez klimatyzacji. Czy ten Krakowiak się panu podoba? On jest moim dobrym aktorem. On bardzo też dużo zrobi Krakowiaka. Ten, który robi tyle hałasu? To był Bombardier. W celu studia podyplomowe przyjechałem do Polski, do Akademii Muzycznej Krakowskiej w 92. Ja jestem muzykiem, pianistą. Czego Japończyk szuka w Polsce i co może odnaleźć? Na pewno serce Chopina, interpretację. Chciałem dowiedzieć się, co jest grane i trzeba wszystko poznać, co można w Polsce, co przeżywał ten kompozytor wielki, historię Polski. Otworzyłem oczy i rozumiałem, co mieli wpływ na Chopina. Od niego zabrali ojczyznę patriotyczną, to musiał działać poza krajem. Musiał wjechać z Polski. I bardzo tęsknić za swoją ojczyznę. Bardzo lubię taki utwór właśnie, który pokazuje jego tęsknotę. Jakby była odbicia moja tęsknota za swoją ojczyznę czy swoje dzieciństwo. Poznałem go 25 lat temu. Wówczas mieliśmy spotkanie w Klubie Muzyki Współczesnej. Odnowiłem tą znajomość po wielu latach, gdyż poszukiwałem pianisty do nauki gry na fortepianie u nas w klubie. Jest to koncert chopinowski, organizowany cyklicznie w Domu Polonii. Hiroshi Kurotaki kilka razy już w tym roku występował. No mam tą przyjemność, że gram również z Hiroshim. W duecie on gra na fortepianie, a ja gram na japońskim flecie shakuhachi. Porozumiewamy się bardzo dobrze, dlatego że przede wszystkim mówi bardzo dobrze po polsku. Rozmawiałem z nim na ten temat, dlaczego nie wraca do swojej ojczyzny. Mówi, że tutaj się jednak lepiej czuje. Być może, że tutaj w warunkach polskich, krakowskich, lepiej może się realizować jako artysta. Miałem zamiar 2 lata tu mieszkać i wracać do Japonii, ale tak przyciągnęło radośnie czas studia z kolegami i koleżankami, tak radośnie spędzałem, że tak po prostu zachwycało mi pobyt w Polsce. Miałem małżeństwo ze sobą i tak dalej. Jestem w Krakowie, w Polsce. Jak to ta gra, to ja zwyczaj coś czytam albo coś robię na telefonie, tak to... Tak, żeby słuchać i tak siedzieć, to raczej rzadko. Bo kiedy byłam mała, to kiedy szłam spać, tata zawsze grał. I jak się nie skupię na czymś innym, to od razu usypiam, jak tata gra. To San, jak się nazywał ten utwór Ignacego Jana Paderewskiego? Menet? Tak. Tak? Paderewskiego? To samo powiedz. Tak. Menuet Giedur Paderewskiego. Próbuje pan nauczyć córkę języka japońskiego? Trochę spróbowałem, ale komunikacja płynie szybciej, chodzi po polsku, więc prawie zrezygnowałem. A to moja wina, że ona tam w tym kierunku językowo tak Nie rozumiem. Japoński jest trudny? Strasznie. Czego się próbowałaś nauczyć? Najłatwiejszego alfabetu dla dzieci. Hiragana się nazywa, ale też jest dosyć trudny. Ale jak na alfabet japoński, to najłatwiejszy. Pierwsza część alfabetu, taka pierwsza, jakby to powiedzieć, podzielona tabelka, to samogłoski. Takie jak A, E, I, a potem już się zaczyna gorzej. Co ci sprawiało największą trudność w nauce języka japońskiego? Chyba zapamiętanie tych wszystkich słówek. A dużo słówek zapamiętałaś? Prawie ani jednego. Kiedy pan się poddał? Bardzo dawno. Ile miała to wtedy? Już 3-4 lata. Ona zaczęła mówić bardzo dużo. To komunikowałem tak z nią po polsku. Często grasz? W poniedziałki w domu, we wtorki u taty i w piątki oczywiście u taty i w czwartki czasami też u mamy. Pomaga mi ćwiczyć utwory, które mi pani zadała. Akurat nie z Düsseldorfu, przyleciałem do Krakowa i poznałem Hirosiego w Sylwestra zeszłego roku. Zrobił prywatny koncert na Sylwestra u siebie w domu. Kto wtedy wybiera utwory na koncert? To już on się tu kontaktuje ze swoim doradcą, głównym wielbicielem muzyki klasycznej, Robertem. Przestawiam najczęściej to swoją aranżacją, kompozycję na temat 4 wybrane, poprawne pieśni japońskie, a 4 pory roku. I poza tym to Chopin i taki trochę nieznany kompozytor na świecie jeszcze, czy z Rosji, Nikołaja Metnera. Kiedy gra pan Chopina, jakie obrazy pan widzi? Piękna przyroda, w płaszczyźnie, może lesie, światło takie nie tak wyraźne. Trochę sentymentalny to widzę obraz, że nie tak, tak jak pełno kolorem przez słońce, tak jak południowe Włoch. Trochę takie kolor pasterowy, piękny horyzont, listopadowe, mleczne niebo. Dlaczego właściwie Japończycy tak dobrze odnajdują się w repertuarze Chopina? Oj, to współczucie mamy taką temperaturę może podobną, lub tak coś takiego podobnego jak polski ten żal. Nie dokładnie to samo, ale my czujemy taki ból, serce czy smutek. Mamy takie klucze może. Absolutnie fantastic, tak mówiła ta niemiecka grupa o pana umiejętnościach. O, bardzo mi miło. O co pytają pana po koncercie? Kiedy zacząłem grać? Jak często ja jestem w domu w Japonii? Czy jak jadę? Akurat jutro wyjeżdżam, więc odpowiedział będzie jutro jadę. W takiej sali kameralnej to można dużo różne barwy dodać, zmienić farbę właśnie dźwięku. To jest ciekawe. Niuansami można bawić się. W sali koncertowej to raczej trzeba grać tak głośno, asertywnie, zasadniczo, tak. Jest mi bardzo przykro, że bardzo mało gra, bardzo mało koncertuje. Hiroshi jest człowiekiem niezwykle skromnym i to niestety nie idzie w parze z dzisiejszymi czasami, gdzie trzeba się przebijać, gdzie trzeba walczyć o swoje. Chociaż wcześniej sporo koncertował, ale to z czasem, jeśli nie umie się samemu właśnie jakoś zdobywać tych kontaktów i starać się, to pomału jakoś zanika. Hiroshiego najpierw poznałam jako muzyka, pianistę i wydawało mi się, że to jest jego główna pasja, a potem odkryliśmy, że ma drugą pasję utajoną, fotografowanie krakowskich tramwajów. Czasem daję zdjęcie do grupy tak więcej niż tramwajami. Dla mnie idealnie. Z tym krakowiakiem pod Wawelem, co to było? Po prostu jeździł jakąś trasą zastępczą, że ty na niego polowałeś? Tak, to było tymczasowe 73, które łączył Wzgórze Krzesławickie i Bieżanów Nowe. A czyli takie akcydentalne wydarzenia są powodem do polowania na ten tramwaj właśnie w tym miejscu. Jeszcze to było specjalne chyba polowanie, bo musiało to być zdjęcie tramwaju pod Wawelem, ale bez otoczenia samochodów, co nie jest takie łatwe, prawda? Bardzo technicznie to jest trudno. Często zasłaniają, to wtedy raczej to nie traktuję, gdzie udane zrobione zdjęcie. Artysta miał taką koncepcję, prawda? Ale i jak długo polowałeś na to, żeby zrobić zdjęcie tego krakowiaka pod Wawelem bez tła samochodowego? To parę razy spróbowałem godzinkę wstanąć i okazało się, że po 22, 23 to już udało się. Bo wtedy... 3 godziny polowania, tak? W sumie. Ile waży ten aparat razem z obiektywem? Około 3 kg. Nie drży panu ręka? Można się przyzwyczaić. Jak często? O, codziennie prawie 10 razy albo więcej. Wiem tylko, że miał poważne problemy podczas Światowych Dni Młodzieży, ponieważ wtedy była wzmożona kontrola, a on się czaił z dużym plecakiem przy torach tramwajowych i wtedy narzekał, że często był kontrolowany i sprawdzany. Nawet się trochę na to złościł, ale tłumaczyliśmy mu to w ten sposób, że to jednak dobrze, to znaczy, że służby działają i czuwają. Co pana najbardziej kręci w tych tramwajach? Najbardziej kręci. Kształt, rok produkcji, detale, elementy. Elementy. Jeżeli elementy, to pantograf. Pantograf to jest zbiornik prądu elektryczny. Co w nim jest interesującego? Ja po prostu uwielbiam. Jak patrzę na to, to jestem szczęśliwy. Mogą mieć różne kształty. Jakie? Na kształt T czy V. Tata kiedyś wziął udział w konkursie świątecznym na zdjęcie tramwaju świątecznego, takiej świątecznej odsłonie i zajął pierwsze miejsce, bo zrobił zdjęcie tramwaju jeszcze z takim płatkiem śniegu. Strasznie ładnie to wyglądało. Wygrał model dosyć długiego tramwaju, kubek, dużo krówek, bardzo dużo. Na przykład w Katowicach czy Warszawie też mam trochę kolekcję. Niektórzy uważają, że najładniejsze są warszawskie. Aha. Żółtawe są, prawda? Że to czerwone. Tak. Ja mam taką teorię, że najładniejsze są te miasta w Polsce, które mają niebieskie tramwaje. Te miasta to Kraków i Wrocław. To nie jest maniakalne prześladowanie. Hiroshi nie zamęcza ludzi swoimi zdjęciami. Po prostu przy okazji publikuje je na swoim profilu w portalu społecznościowym. To są zdjęcia bardzo unikatowe momentami z jakiegoś dziwnego ujęcia wiaduktu, który jest na brzeżach Krakowa i właściwie ten wiadukt mało kto zna, a nagle się okazuje, że mamy zdjęcie, które wygląda jak na przykład na przedmieściach Wiednia zrobione, a jest zrobione w Nowej Hucie. Co może być najcenniejsze? Trudno. Co to może być? Jak ten krakowiak pod Wawelem w nocy pojechał, to jednak byłby piękne dla mnie. Ile godzin pan czekał na to ujęcie? No chyba w sumie 4-5 godzin. Stałem w jednym miejscu. Nie zrobiłem tramwaju z reklamami. Bądźmy sprawiedliwi, że ja niczego nie reklamuję, czysto tam... Piękno, a nie jakąś firmę, czy modele, czy ciasteczko. Odkrywamy piękno miasta poprzez pryzmat techniczny. Po prostu sztuka dla sztuki, ale właśnie zakochamy artystów także. Hiroshi Kurotaki to bohater tego reportażu. Reportaż Ewy Szkurłat z Radia Kraków pod tytułem Pociąg do tramwajów. Części z Państwa pewnie przypomniały się stare tramwaje ze sznurkiem przez cały tramwaj. To Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Włoska agencja ANSA przeprasza za użycie określenia Polski obóz Auschwitz w swoich dwóch depeszach. Pisaliśmy tysiące razy o Auschwitz, używając właściwego określenia nazistowski obóz. Znamy dobrze historię i wiemy o cierpieniach narodu polskiego. Niestety wśród tych tysięcy materiałów pojawiły się dwa z błędem, stwierdził wicedyrektor agencji Stefano Poli. Zapewnił też, że poprosił swoich dziennikarzy o szczególną ostrożność w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości wobec projektu zmian w krajowym Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń, a jednym z głównych założeń reformy jest, jak określa sam resort, demokratyzacja wyboru KRS. Ma on polegać na wyborze 15 sędziów Rady spośród kandydatów zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie. I to właśnie ta kwestia budzi najwięcej wątpliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że przekazanie Sejmowi wyboru sędziów do KRS może być niezgodne z konstytucją. Rok więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-letni mieszkaniec Łomży, który zaatakował nożem pochodzącego z Czeczenii zawodnika MMA. Do tego zdarzenia doszło w październiku. Adam P. był oskarżony nie tylko o napaść, ale także o posiadanie materiałów wybuchowych. Sędzia Jolanta Machałowska. W ocenie sądu wina oskarżonego w tej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości co do obu zarzuconych oskarżonemu czynów. Adam P. musi także zapłacić 19-latkowi, którego zaatakował, 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Niemcy chcą, aby radykalni islamiści podejrzewani o gotowość do przeprowadzenia zamachu byli monitorowani przy pomocy specjalnych elektronicznych bransoletek. Niemiecki rząd przygotował projekt ustawy w tej sprawie, a o szczegółach opowiemy Państwu w serwisie Trójki o 19. W nocy w centrum i na południu pochmurno, zapadami śniegu, może się pojawić także marznąca mrzawka. Na zachodzie mglisto i tylko na północy w miarę pogodnie. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Dolnym Śląsku do minus 2 na Podkarpaciu, minus 3 w centrum, na Podlasiu i nad morzem. Jutro w ciągu dnia pogodnie na wybrzeżu i na zachodzie i tylko tam, a poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Nad morzem i w górach do tego silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ta gierka online? Super, synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy Super Duet. Z dziećmi dobrze dzielić zainteresowania. Nie internet. W Super Duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Za 59,90 miesięcznie, za dwie osoby. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A Qatar Control. Odetchnij z ulgą. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 19. W studiu jest Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. I przed nami Trójwymiar. Tam między innymi o tym, że sonda na Marsa będzie wysłana i kiedy ta sonda na Marsie wyląduje, to wtedy z tej sondy wyjdzie taki ten i on tak i będzie połączony z sondą takim tym. I to, taką pępowiną. I to właśnie to Polacy produkują. No, nie w całości, ale pewne podzespoły. Takie to te. Na pewno. Takie te właśnie. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś powiemy w programie o wirtualnej rzeczywistości, która już znalazła zastosowanie w edukacji. Powiemy o tym, czego boją się firmy w 2017 roku. No i na koniec o polskim wkładzie w badania ciemnej energii wszechświata i misję na Marsa. Nauka. Coraz częściej w edukacji i szkolnictwie wykorzystywana jest wirtualna rzeczywistość. Na zajęciach z kryminalistyki studenci prawa Akademii Leona Koźmińskiego przy użyciu wirtualnych gogli będą dokonywać oględzin miejsca zbrodni. Prawo to nauka praktyczna, trudno więc skutecznie uczyć tej dziedziny tylko z podręczników, przekonuje profesor Monika Całkiewicz z warszawskiej uczelni. Wydawałoby się, że wirtualna rzeczywistość i prawo nie grają ze sobą. Niemniej jednak doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie odtworzyć prawdziwe miejsce zdarzenia w wirtualnej rzeczywistości i wprowadzić w nie studenta, którego zadanie polega na przeprowadzeniu oględzin miejsca tego zdarzenia. Student zakłada specjalne gogle i w tym momencie znajduje się już w gabinecie wziętego prawnika, którego ciało znajduje się przy biurku, z raną postrzałową głowy. Zadanie studenta polega na zabezpieczeniu wszystkich ważnych śladów w odpowiedni sposób i w odpowiedniej kolejności, bo tylko to, oczywiście pod opieką wykładowcy, dydaktyka, praktyka, pozwoli mu na ustalenie, co się naprawdę wydarzyło. Czy doszło do zabójstwa, czy do samobójstwa, czy może nieszczęśliwy wypadek miał miejsce. W tej chwili dysponujemy dwoma scenariuszami. Trwają intensywne prace nad trzecim. Myślę, że one zakończą się w ciągu kilku dni. Ten program wykorzystywany jest na zajęciach z kryminalistyki. To są zajęcia bardzo praktyczne i wirtualna rzeczywistość pomaga nam uczyć prawa studentów w bardzo praktyczny sposób. Cyfrowa rzeczywistość wykorzystywana jest na razie podczas zajęć, ale w przyszłości może się też stać częścią egzaminu. Biznes. Czego obawiają się firmy na całym świecie w 2017 roku? Wygląda na to, że dla co trzeciej firmy ankietowanej przez barometr Ryzyk Allianz poważnym zagrożeniem jest cyberprzestępczość. W Europie i obu Amerykach znalazła się ona na drugim miejscu wśród największych zagrożeń tego roku, a w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i RPA firmy wskazały ją jako najważniejsze ryzyko dla ich działalności. Cyberzagrożenia budzą największe obawy wśród firm z branży informatycznej i komunikacyjnej oraz sektorów handlu detalicznego i hurtowego. Drugim od końca istotnym ryzykiem, jakie postrzegały firmy, były zaburzenia na ich rynkach, wchodzenie nowych technologii i konkurentów. Jednak największym zagrożeniem dla firm w tym roku okazuje się ryzyko zakłócenia w łańcuchu dostaw i zakłócenia w działalności. Technologia. Do końca pierwszego półrocza 2017 roku firma Senner Polska, która jest częścią międzynarodowego koncernu działającego w branży inżynieryjno-konstrukcyjnej, dostarczy urządzenia dla kosmicznych misji Euclid oraz ExoMars. Celem pierwszej z nich będzie badanie ciemnej energii wszechświata, natomiast druga uda się w kierunku Marsa w poszukiwaniu śladów życia. To jest nasz piąty rok obecności w branży kosmicznej i pierwszy, w którym spodziewamy się dostaw już prawdziwych urządzeń do prawdziwych misji kosmicznych. Pierwszą dostawą, którą będziemy realizować już w najbliższych miesiącach, są dostawy urządzeń w misji Euclid. To jest misja, która ma za zadanie zbadanie czarnej energii wszechświata i będzie to kilkutonowy satelita, który będzie wokół takiej specjalnej orbity koło Księżyca krążył i tam my odpowiadamy za dostawę kilkunastu urządzeń, które będą wspomagać montaż tego trzytonowego satelity. Te urządzenia zostały całkowicie zaprojektowane i wyprodukowane w 100% w Polsce, także będziemy mieli pierwszą dostawę już prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku. Dostawą kolejną jest dostawa urządzenia już lotnego, które poleci w kosmos. Tego się spodziewamy około połowy roku. Będzie to mechanizm połączenia elektrycznego, tak zwana pępowina, która połączy łazik marsjański z lądownikiem w pierwszej misji europejskiego łazika, który ma wylądować na Marsie w 2020 roku. I tutaj w tym mechanizmie też całość zarówno projektu, jak i wykonanie jest w 100% realizowane w Polsce. W tej chwili w naszym świeżo wybudowanym cleanroomie składamy tak zwany model kwalifikacyjny. Jeśli ten model przejdzie pozytywnie testy, to wyprodukujemy z naszymi dostawcami i dostarczymy w połowie roku właśnie już mechanizm lotny. No i wtedy już będziemy tylko trzymać kciuki, żeby się udało wszystko. Mówiła dyrektor generalny firmy Senner Polska Aleksandra Bukała, a wystrzelenie dwóch łazików w stronę Czerwonej Planety planowane jest na 2020 rok. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. O niedalekiej przyszłości opowiadał Arkadiusz Ekiert, a o bliższej przyszłości już za chwilę Patrycjusz Wyżgo będzie rozmawiał z ekonomistami, którzy będą jego gośćmi. Za 19 minut, godzina 19. Tu Trójka, audycja popołudniowa, teraz Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

W studiu dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Gratuluję trafnych szacunków. Był pan chyba największym pesymistą wśród kolegów ekonomistów. Dzięki temu udało się trafić z prognozą wzrostu w 2016 niemal w punkt. Skąd taka, no właśnie, pesymistyczna prognoza swego czasu postawiona? Obserwowaliśmy doświadczenia innych krajów w regionie, nie tylko polskie, i w zasadzie ten scenariusz był dość spójny, dość jednolity dla całego regionu. Wychodziło nam, że ten rok 2016 to będzie taki okres przejściowy pomiędzy jedną perspektywą unijną a drugą, że tutaj można się spodziewać silnego spadku inwestycji publicznych, i to żeśmy założyli. I to był, wydaje mi się, pierwszy czynnik, który zdecydował o tym, o tej trafności tej prognozy. No i drugi, nie przecenialiśmy wpływu programu Rodzina 500+ na konsumpcję. Uważaliśmy, że to będzie czynnik, który konsumpcję pobudzi, ale struktura rozdysponowania tych pieniędzy, znaczy sposób, w jaki te pieniądze będą zagospodarowywane przez gospodarstwa domowe, naszym zdaniem wówczas będzie, czy był taki, że część zostanie przeznaczona na konsumpcję, część na oszczędności, a w części ta konsumpcja będzie zaspokajana z importu. Generalnie wydaje się, że te scenariusze się, czy te założenia się sprawdziły, natomiast to, co nas zaskoczyło bez wątpienia, to silne wyhamowanie inwestycji prywatnych, inwestycji przedsiębiorstw. Tutaj nie doceniliśmy skali tego spadku. Z czego to się może brać? Rzeczywiście te nastroje nie najlepsze. Przedsiębiorcy mają gotówkę. Wiele miesięcy powtarzamy, że te pieniądze są w firmach, tylko nie ma nastroju do tego, żeby zacząć je w inwestycje pompować. Ten nastrój się poprawił wyraźnie w przypadku firm kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego. One są w znacznym stopniu zależne od środków unijnych, od napływu tych środków. W związku z tym tu również był to czynnik, który obniżał inwestycje w ubiegłym roku. W przypadku firm zagranicznych wyglądało to nieźle. Do trzeciego kwartału, w trzecim kwartale też mieliśmy do czynienia z wyraźnym wyhamowaniem. Natomiast w przypadku krajowych firm prywatnych, znowu mieszanka różnych czynników. My żeśmy obserwowali ten cykl inwestycyjny i w ostatnich latach, czy nawet w dłuższej perspektywie, i analiza tego cyklu wskazywała, że dzisiaj te fale wzrostu inwestycji, one są bardzo krótkie. Firmy, jeśli ruszają z projektami inwestycyjnymi, to są w stanie dość szybko te projekty zrealizować. W związku z tym spodziewaliśmy się wyhamowania tych inwestycji, chociaż oczywiście nie aż tak dużego. To, co się dołożyło, to po pierwsze, to wpłynęło na spadek tych inwestycji, tak silny firm, to relatywnie silny spadek inwestycji publicznych, silniejszy niż żeśmy zakładali. No i jednak szeroko rozumiana niepewność instytucjonalno-regulacyjna. To tak brzmi skomplikowanie, natomiast chodzi o to, mówiąc krótko, że zmienił się rząd. Pewne przepisy musiały trochę poczekać, aż zostaną wprowadzone. Niektóre z dużym opóźnieniem. Poza tym rząd, no w zasadzie w przypadku niektórych obszarów, do dzisiaj jeszcze nie zdecydował, jaką politykę będzie prowadzić, jeśli chodzi o podatki. Przykład podatek handlowy. W związku z tym pojawiła się niepewność dotycząca skali przyszłych danin, i taka niepewność zwykle jest czynnikiem hamującym inwestycje. Tego czynnika żeśmy trochę nie docenili. Spodziewaliśmy się, że ta niepewność będzie szybciej redukowana. No ale przyszłość moim zdaniem wygląda nie najgorzej. No właśnie, zamykamy 2016. Dzisiaj poznaliśmy odczyt indeksu PMI, który okazał się lepszy od oczekiwań. Poziom 54,8 punktu jest najlepszy od 22 miesięcy. I to jest taki wskaźnik, który obrazuje nastroje wśród ważnych menadżerów w polskich firmach, odpowiedzialnych za logistykę. Panie doktorze, jak dokładnie czytać ten wskaźnik i co on właśnie o przyszłości nam mówi? Powyżej 50 punktów, jeżeli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 50 punktów, sygnalizuje to wzrost aktywności, poniżej 50 spadek. A mamy 55 prawie. To jest taki dość solidny już wzrost, porównywalny z poziomami tego indeksu obserwowanymi dla strefy euro czy dla gospodarki niemieckiej obecnie. Ale ważniejsza jest struktura, to co się składa na ten wynik, o którym pan redaktor wspomniał. I to, co jest najważniejsze dla mnie, to jest silny wzrost nowych zamówień, zarówno ogółem, jak i nowych zamówień w eksporcie, co dobrze rokuje produkcji przemysłowej i inwestycjom realizowanym przez sektor przetwórczy, bo za chwilę one będą musiały realizować inwestycje, żeby zaspokoić ten popyt. I tu wracamy do dyskusji o inwestycjach. Ten klimat się moim zdaniem będzie również z tego powodu poprawiał. Dzisiaj poznaliśmy też po raz pierwszy w ramach tego badania nowy wskaźnik obrazujący oczekiwania dotyczące produkcji w horyzoncie 12 miesięcy. Tu też mamy bardzo wysoki poziom tego wskaźnika, w związku z tym są spore szanse na to, że wzrost gospodarczy, musimy patrzeć szeroko na efekty tych procesów, więc wzrost gospodarczy w tym roku powinien przekroczyć 3%. No właśnie, 2,8% w 2016, 2017, jak wysoko powyżej tego poziomu 3 może być? Najprawdopodobniej dzisiaj jesteśmy w trakcie rewizji tej prognozy. Nasza prognoza do tej pory to było 3%. Przesuniemy się trochę w górę, pewnie w okolicach 3,3. Tym czynnikiem przyspieszenia będą przede wszystkim inwestycje. One spadały o ponad 5% w ubiegłym roku. W tym roku spodziewamy się przyspieszenia też mniej więcej w okolicach 5%. Sektor publiczny, silny wzrost inwestycji. Sektor prywatny, ten kontrolowany przez Skarb Państwa, również znaczący. I przedsiębiorstwa kontrolowane przez Skarb Państwa, również znaczący wzrost. Natomiast sektor prywatny, firmy prywatne, one się powinny podłączyć pod ten cykl w drugiej połowie roku. Na koniec zapytam, czy to możliwe, że mimo wzrostu gospodarczego w 2017 polskie gospodarstwa nie będą miały się tak dobrze paradoksalnie jak w 2016, bo na przykład pojawi się inflacja? Czyli wzrost cen, te pieniądze, które będą w portfelach, będą mniej warte. Zawsze jest dyskusja o poziomie i o tempie zmian. Jeśli chodzi o tempo zmian, jeżeli popatrzymy na tempo wzrostu konsumpcji, to ta konsumpcja troszkę spowolni, choćby dlatego, że inflacja dość wyraźnie wzrośnie. Stąd ten realny wzrost spożycia gospodarstw domowych będzie wolniejszy. Natomiast jeżeli patrzymy na poziom, no to on będzie wyższy, to po pierwsze. Po drugie, zakładamy dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. To oznacza, że pojawią się kolejne osoby, które znajdą pracę. A dla takich osób, które znalazły pracę, a były bezrobotne, w szczególności długotrwale bezrobotne, no to poprawa jest znacząca. Doktor Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Z nami Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Jaki trend w lokatach obserwujemy w tym momencie? Mówiliśmy o tym, że Polacy przez większość 2016 roku pieniądze raczej wypłacali, pod koniec zaczęli wpłacać, a w tym momencie? Wydaje się, że ten trend wpłat będzie jednak kontynuowany. Polacy teraz już nie bardzo mają pomysł, gdzie inwestować pieniądze i niestety trochę są zmuszani do tego, żeby akceptować też coraz niższe oprocentowanie, bo niestety taki paradoks mamy właśnie, w tej chwili. Jakie coraz niższe? Mówimy przed momentem z panem doktorem, też mówiliśmy o inflacji, czyli wzrost cen w Polsce będzie postępował. W jakiejś tam perspektywie możemy się spodziewać podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, czyli mówiąc krótko, lokaty będą dawały więcej zarobić. Zawsze tak jest, czy nie? Teoretycznie tak powinno być, ale w praktyce niestety teraz to wygląda trochę inaczej. To oprocentowanie spada i prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie spadało. I też, co ciekawe, jak spojrzymy na realne oprocentowanie, czyli po uwzględnieniu właśnie inflacji i po uwzględnieniu tego, że nie dostajemy pełnych odsetek, które wynikają z oprocentowania, ale są pomniejszane jeszcze o podatek, to oprocentowanie takie, powiedzmy, przeciętne już teraz zbliża się mniej więcej do zera przy przeciętnej lokacie, a jeżeli spełnią się prognozy inflacji tegoroczne na poziomie 1,3, może nawet więcej, no to za chwilę będziemy mieli na takiej przeciętnej lokacie ujemne realne oprocentowanie, co oznacza, że będziemy tracili. Dostaniemy co prawda jakieś odsetki, czyli dostaniemy więcej niż wpłaciliśmy, no ale po uwzględnieniu tego, że towary w międzyczasie zdrożały, będzie można mniej za to kupić. No dobrze, dokładnie. Panie Jarku, ale nas przeciętne zyski nie interesują, stawiamy na te najwyższe. Jak je znaleźć na lokatach? Kilka trików. 5 trików podpowiem, które nam pozwolą znaleźć takie oprocentowanie. No, w tej chwili myślę, że za dobre można uznać od 2, mniej więcej do 2,5%. Ale są takie, gdzie można dostać i 3, i 4%. Żeby skorzystać z tych najlepszych na poziomie 3-4%, no to przede wszystkim trzeba być ciągle nowym klientem. Nie można niestety przywiązać się tylko i wyłącznie do jednego banku. Znaczy, można, jeżeli chodzi o konto, ale pieniądze, które lokujemy, one cały czas muszą przepływać z banku do banku, dlatego że banki bardzo zabiegają o nowych klientów i zwykle oferują im właśnie podwyższone oprocentowanie. Co prawda zwykle oczywiście jest to w pewien sposób ograniczone. Najczęściej do 10 tysięcy złotych, 2 na góra 3 miesiące. No i po tym okresie już musimy się znowu przenosić do innego banku, bo jak taka lokata promocyjna się kończy, no to obowiązują nas warunki standardowe, czyli powiedzmy przeciętne oprocentowanie na poziomie około 1,5 miliona. Czyli lojalność, jeśli chodzi o pieniądze, w bankach się nie opłaca. Trik numer dwa? Trik numer dwa. Jak już założymy taką promocyjną lokatę, czasami jest wymagane jednocześnie otwarcie konta bankowego, to warto pamiętać o tym, żeby to konto zaraz zamknąć, jak tylko nam się promocja skończy. Bo też takie, w niektórych bankach jest tak, że ta lokata promocyjna jest taka jednorazowa. Raz w życiu skorzystasz, już drugi raz nie zapłacimy ci takiego wysokiego oprocentowania. Ale są też banki, które biorą pod uwagę, czy traktują jako nowego klienta tego, który nie miał konta w ostatnim roku, ostatnich dwóch latach, więc jak już nam się ta lokata skończy, a nie spodobał nam się ten bank na tyle, żeby z nim pozostać, przenieść się na stałe i tak dalej, no to nawet jeżeli ono jest bezpłatne, warto je zamknąć, bo być może za rok czy za dwa lata znowu uda nam się z takiej oferty skorzystać. O czym jeszcze pamiętać, szukając tych najwyższych zysków na lokatach bankowych? Można podwoić mniej więcej te zyski, które dostajemy na lokatach, jeżeli jesteśmy na przykład w związku małżeńskim. Są limity, o których wspominałem, na przykład do 10 tysięcy złotych. No jak wpłaci mąż i żona oddzielnie, bo na przykład każdy z nich założy sobie promocyjne konto z promocyjną lokatą. Czyli mamy 20 tysięcy. To mamy 20 tysięcy. To raczej żona oddzielnie 10, ja oddzielnie 10 niż jedna lokata na 20. Dokładnie. Albo czasami są promocje tylko na nowe środki. Więc na początku mąż wpłaca nowe środki. Po 3 miesiącach promocja się kończy. Przelewamy pieniądze na konto żony. Tam znowu są to nowe środki. Po 3 miesiącach żonie się promocja kończy i znowu na konto męża i znowu mamy nowe środki. I tak przez wiele miesięcy można mieć promocyjne oprocentowanie na nowe środki. A może wcale nie lokata? Może da się znaleźć wyższe zyski gdzie indziej, też w banku? To jest właśnie ciekawa rzecz, że ci, którzy szukają najwyższych zysków, wcale nie muszą koniecznie zakładać lokaty. Banki najlepiej w tej chwili płacą za założenie konta. Na takich promocyjnych lokatach, jak wpłacimy pieniądze, to najczęściej te odsetki i tak zwykle nie przekraczają 100 zł. A jeżeli skorzystamy z promocji za otwarcie konta, no to 200 zł czasami można dostać, 150 czasami. No to się wiąże już z pewnymi takimi dodatkowymi utrudnieniami. To znaczy na przykład pensja albo płatność kartą i tak dalej. No ale jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do swojego starego banku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pensja wpływała na konto promocyjne, a następnego dnia może wrócić do naszego banku, z którego zwykle korzystamy. I na koniec trik numer 5. Ostatni trik to jest to, żeby uważać, żeby nam się automatycznie taka promocyjna lokata nie odnowiła, bo może mieć ona oprocentowanie na przykład 4%. Przez jakiś czas? Po 2-3 miesiące powiedzmy, a po tym okresie odnawia się na warunkach lokaty standardowej i znalazłem taki przykład, gdzie taka lokata na 4% odnawia się z oprocentowaniem, uwaga, 0,05%. Taka nieuwaga może nas sporo kosztować. Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Bardzo dziękuję panie Jarosławie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na...